radioisrael.nl. Het is nu 4 uur. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Zo halverwege januari zijn we allemaal weer gewend aan de dagelijkse dingen. Ons werk, de kinderen, de winter, kortom, ons leven van alle dag. Feestdagen liggen alweer voor ons gevoel ver achter ons. En zo ook de goede voornemens die er door velen jaarlijks worden gemaakt. Een nieuw jaar, daar hoort wel iets bij wat te verbeteren valt. En ik ben ervan overtuigd dat we altijd wel dingen te verbeteren hebben. Maar het is wel wonderlijk dat ik daar niemand over hoor wanneer we echt aan een nieuw jaar beginnen, op de eerste Nissan, en ook niet echt tijdens Rosh Hashanah. En misschien bestaat het wel, en weet ik dat gewoon niet, maar het is een totaal andere manier van opnieuw beginnen. Het is ook wel vreemd dat we met vuurwerk, wat bedoeld is om boze geesten te verjagen, en in de donkerste tijd van het jaar iets nieuws denken te beginnen. Terwijl God dat laat plaatsvinden in de lente, de tijd van wedergeboorte, van nieuw leven en van licht. Baruch Hashem means bless his name. Baruch Hashem means praise to Him. And day by day, whenever we pray, we all should say, Baruch Hashem. In mountains of Jerusalem, we pray to God, Baruch Hashem. In Jericho, where waters flow, we whisper low, Baruch Hashem. And when we pray to God, Toda, let's simply thank you, El Shaddai. And when we pray, Baruch Atah, Baruch Atah Adonai. He gave us words that could not fail. His praise is always there to tell. Throughout the land, the people stand to his command in Israel. And when we pray to God, Toda, let's simply thank you, El Shaddai. Baruch Atah Adonai. Baruch Hashem means bless his name. Baruch Hashem means praise to him. And day by day, whene'er we pray, we all should say, Baruch Hashem. Maar hoe we het ook bekijken, we zijn weer terug in de sleur van alle dag. En wat blijft er over van alles wat we ons hebben voorgenomen? En dat kan variëren van afvallen tot consumeren, tot beter voor jezelf zorgen, enzovoort, enzovoort. Want dat is het vreemde, het zijn altijd voornemens die draaien om onszelf. Wie wij zijn en wat we eigenlijk zouden willen worden. Want we zijn nooit tevreden met onszelf. En toch hoor ik weinig mensen zeggen, ik wil, als begin van het nieuwe jaar, mezelf geestelijk laten groeien. Of ik wil er ernst mee maken om het stuur van mijn leven werkelijk in Gods handen te geven en een intens levend gelovige te worden. Over zo'n voornemen hoor ik niet vaak iets. Want we vinden de buitenkant meestal veel belangrijker. En natuurlijk, die hoef je helemaal niet te verwaarlozen. Dat is de andere kant. Het valt me toch op bij alles wat ik lees en hoor. En misschien is het goed om juist de andere kant eens onder de loep te nemen. يحمدك الشعوب كلهم مدك الشعوب يا رب كلهم يحمدك الشعوب يا رب يحمدك الشعوب كلهم يحمدك الشعوب يا رب Beginnen om een schoon schip te maken, geestelijk, dat vinden we natuurlijk wel terug in de tijd naar Yom Teruah toe en de dagen tot aan Yom Kippur. Maar het kan heel goed zijn om in deze tijd weer eens te zien waar we de dingen weer gewoon zijn gaan vinden. En misschien hebt u nooit last van dit soort zaken hoor, dat kan best. Maar ik heb het van tijd tot tijd heel hard nodig om mezelf opnieuw toe te wijden aan God. Door alle beslommeringen is er een sleur ontstaan. En ben ik veel te veel gaan kijken naar de golven, naar mijn omstandigheden. En heb ik niet opgezien naar mijn Heiland en Heer om boven die omstandigheden in zijn tegenwoordigheid te zijn. En ik ben dan precies zoals Petrus was. Ik wil wel uit de boot stappen en mijn voeten op het water zetten. Als Yeshua roept, dan doe ik dat ook. Maar ineens dringen dan de omstandigheden zich aan mij op. En het kan ziekte zijn, of verdriet, of pijn, of wereldleed, het maakt allemaal niet uit. Maar niet alleen zinkt mij de moed in de schoenen, ik zink zelf ook. En dan kan ik alleen maar roepen, Vader, help mij. En hoe wonderlijk, en hoe beschamend eigenlijk ook, Vader komt mij altijd te hulp. Terwijl ik zelf maar al te goed besef dat ik bij lange na niet en nooit dat verdien. Hij die het leven zelf is, kijkt naar mij en naar u om. En dat is onverdiende genade. שבמשיח ישוע. שבמשיח ישוע אשר אלוהים שם אותו לכפרה בדמו, כפרה על ידי אמונה בישוע. יש לנו חיים, ישוע חי ובן האלוהים. אם נחיה לאור הבשורה, נקבל את מלוא הגאולה. כי הבשורה היא הכוח להושיע כל המאמין בישוע המשיח. דרך חסד שבמשיח ישוע, מוצדקים בחסדו בחינם, הודות לעבדות שבמשיח ישוע אשר אלוהים שם אותו לכפרה בדמו. Ik denk dat het eigenlijk het enige goede voornemen is wat we elke dag van het jaar mogen gebruiken. Toewijding aan God. Eind december kwam Anne Graham Lotz met een vraag om op 1 januari een uur lang te bidden voor alles wat er in het komend jaar nodig is. Ze had een en ander op papier gezet en ik heb de 5 A4'tjes uitgeprint om als leidraad te gebruiken. Want soms is het ook moeilijk om woorden te vinden. En ik heb gebeden, gehuild, God geprezen en het was ook een bevrijding, want hoe kan het in mijn leven stormen, waardoor ik dat niet meer lijk te kunnen? Wat kunnen lichamelijke en geestelijke situaties ons overmannen, waardoor het lijkt alsof we van God zijn afgesneden? Natuurlijk, diep van binnen weten we dat Hij ons nooit loslaat, maar we kunnen zelf ook de verkeerde weg kiezen. Ik ben daar eerlijk in. En ik kan me soms verbazen over mensen die daar nooit last van hebben. En dan vraag ik me af of ik de enige ben die strijd moet leveren. Maar dat maakt verder helemaal niet uit. We zijn alleen verantwoording schuldig over onszelf. Wat is het dan goed om op een dag in alle rust te kunnen bidden en te lofprijzen. Zonder toeters en bellen. Heel eenvoudig. Vanuit je hart in alle rust en stilte. When I look

Nu gaan we weer verder het gewone leven in. En wanneer ik dan in de eerste brief van Petrus lees hoe eenvoudig en tegelijk hoe moeilijk het kan zijn om God te volgen, dan wil ik die weg toch gaan. Petrus zegt, het einde aller dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. Laat ieder de andere dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit de kracht die God schenkt, zodat God in alles verheerlijkt wordt door Yeshua de Messias. Hem komt toe de heerlijkheid en de kracht, tot in alle eeuwigheid. Amen. Show us your mercy, Lord. Show us your mercy. Toen ik die woorden uit de brief van Petrus las, was het wel weer een waarschuwing om te leven vanuit een hart gevuld met liefde die we zelf hebben ontvangen van de Vader. Ook het nuchter zijn is vandaag de dag heel hard nodig. Als er één goed voornemen is voor de komende tijd, dan is dat het wel. Want de vreemde leringen vliegen je links en rechts voorbij. Vaak heel duidelijk niet bijbels, maar vervolgens door velen omarmd. En dat gebeurt over de volle breedte van de gelovigen. En daar is de boze sterk in, om een leugen te verpakken in een stuk waarheid en dat in een prachtig vroom papiertje te wikkelen. Zodat mensen zeggen, ja maar natuurlijk is dat waar. Lees maar, kijk maar. En wij zijn hierin echt niet beter dan het volk Israël in de woestijn, dat uiteindelijk maar voor een gouden kalf koos, omdat ze dachten dat er toch niks anders meer zou gebeuren. Juist nu is het de tijd voor ons om wachters te zijn. Laten we ons voornemen om uit te zien naar de komst van Yeshua en ons niet door allerlei wind van leer laten overvallen. En toegegeven, ik denk dat we er allemaal last van hebben. En dan is het goed wanneer we het herkennen en eerlijk terugkomen. Bezonnen en nuchter te worden, zoals in 1 Petrus 4 vers 7 staat. In datzelfde stuk van de Petrusbrief worden we ook opgeroepen om liefde te hebben voor elkaar. En dat lijkt me ook een voornemen om dagelijks tot uitdrukking te brengen. En vaak genoeg mislukt het, omdat we elkaar niet begrijpen of door andere oorzaken. Maar het dienen in liefde van elkaar is iets wat simpelweg van ons gevraagd wordt. En ieder met de gaven die hij of zij heeft. En dat vind ik prachtig, want niet iedereen is hetzelfde. En niet iedereen kan precies dezelfde dingen als een ander. Daarom kunnen we elkaar ook aanvullen. En dat is denk ik zoals het werkt in het lichaam van Yeshua. Samen zijn we één. Maar we hebben ieder onze eigen gaven. En dat doet me denken aan een tuin met allerlei bomen, planten en bloemen. Op een dag liep de koning door zijn tuin. En hij hoorde alleen maar geklaag. De olijfboom wilde liever een wijnstok zijn. De berk kwam beter tot zijn recht als eik. En de roos wilde graag de plek van de narcis hebben. De koning werd er lichtelijk wanhopig van. En toen kwam hij bij een viooltje dat haar uiterste best deed om te bloeien. Ze bloeide dat het een lieve lust was. En de koning zei, zeg, heb jij niks te klagen? Nee, zei het viooltje. Ik dacht zo, als u liever een roos of een varen op mijn plek had geplant, dan was dat wel gebeurd. Maar u hebt mij hier neergezet. Dan wil ik ook het beste en het mooiste viooltje zijn wat ik maar kan zijn. En bloeien op mijn plekje. En zo simpel is het. Bloeien waar God je heeft geplant. Dat is het beste wat we ons kunnen voornemen voor elke dag. Thank you. לך. ואני מאמין שפניך עוד נראה, רואה אלוהים. ואם תבכה בלילה, תמחה ממני כל דמעה. ואם אמת במלחמה, תנחה אותי גם שם. En misschien staat u wel op een plek waarvan u zegt, nou, die had voor mij niet gehoeven. Dat kan. Soms moeten we groeien tegen de verdrukking in. En toch weet ik zeker dat we door genade bloeien kunnen. En nooit hoeven denken dat we door God niet gezien worden. Hij weet alles van ons. Ja, alle haren van ons hoofd zijn geteld. Hij weet wat goed voor ons is. Ondanks alle stormen die dagelijks over ons kunnen komen, is er de zekerheid dat Hij alles in zijn handen heeft en ons zal brengen daar waar we voor zijn bedoeld. Het land van licht en vrede, waar Yeshua zal regeren en we pas echt zullen begrijpen wat nu vaak nog een raadsel voor ons is, omdat we in een gebroken wereld leven. Maar die dag komt spoedig en daar mogen we naar uitkijken. Het is goed om ons deze dingen voor te nemen. Niet aan het begin van een jaar, maar elke dag opnieuw. En ons te laten leren door de Heilige Geest, die we als onderpand hebben gekregen. And